राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2052 का अनुसार 4 जून 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। विधवा औरतों की सहायता हेतु कई बार आपने बताया भी, तो पर वे बहने माताएं सहायता स्वीकार करने में संकोच महसूस करती हैं, तो क्या इन बहनों माताओं को जैसा कि वृंदावन में भजनाश्रम में नाम जप जैसे चलता है और उनको बदले में कुछ दिया जाता है पारिश्रमिक रूप से, उसी प्रकार अपने अपने शहरों में किसी एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा कर उनको निश्चित पारिश्रमिक लेकर नाम जप करवावे, तो ये उचित रहेगा क्या? बिल्कुल उचित है, ये उचित है और ऐसा करना चाहिए। कई वर्षों पहले लालनू में मैंने देखा जो ऐसी बहना माताएं हैं जिनके कोई कमाने वाला नहीं है, उनको दी जाती है सीने की मशीन और उनको सिखा देते हैं, सिखा कर अपने घर पर ही काम करो, और उनके जो सीना होता है उनसे कर करके कुछ दिनों में वो मशीन उनकी खुद की हो जाती है। मानो वे कातने वाला बुनने वाला और सीने वाली वे अपना काम करती करती करती उनका कुछ दे दिया, फिर उसकी खुद की मशीन हो गई। ऐसे कमा कर करते है अपने घरों में बैठी बड़ी इज्जत प्रतिष्ठा के सहित अपने मकान में अपने कमरे में बैठी हुई अपने पैरों उठ जाती है। किसी की किसी से लेना देना सहायता की जरूरत नहीं होती। इस तरह वह संस्था मैंने देखी है। तो इस तरह से अपने गांव में अगर आप लोग इस तरह प्रबंध करो तो बहुत ही अच्छी बहुत श्रेष्ठ बात है। बहनों को बढ़ा नहीं जाएगी जो आज नौकरी में जाना चाहिए, ये बहनों माताओं के लिए उचित नहीं है। आज ये उन्नति मानते हैं कि हम उन्नति में हो गए, एक पति की बात मानते थे, अब जगह जगह अफसरों की ठोकर खावे ताड़ना करे थे और वो सह नहीं सकेगी। हृदय कोमल होता है, बालकों का पालन पोषण करने के लिए बहनों माताओं को भगवान ने हृदय कोमल दिया है, तो तरह तरह की ताड़ना सह नहीं सकेगी। अपन आज जिसको सभ्यता मानकर इसको ही है, जवान जवानियां छोरियां भी पर फौज में भर्ती है, मैंने देखी कवायद करती है वे सब भर्ती है, और स्त्रियों भी नौकरियों में जाती है नौकरी करती है, सुहागण भी और बहुत सी कुमारी कन्याओं भी, हवाई जहाजों के बीच में कुमारी कन्या बहुत बड़ी बड़ी अवस्था होने पर वे वैसे काम करती है। इससे बहुत ही खतरा है, आचरण भ्रष्ट होते हैं, नष्ट होते हैं, खराब खराब काम होता है, परिवार नियोजन होता है, ऐसी बहुत ही पतन की बात है बड़ी भारी। आप लोग अपने इस तरह से घरों में करो तो इज्जत प्रतिष्ठा से खूब अपने घर में बैठी है और किसी की प्रतंत्रता नहीं, अपनी मशीन चलाई उससे अपने काम चलता है और चीजें आती है। परोना है जो मैंने कहा ना, जैसे मणिया है चीड़ा चीड़ा परोनी है, जंजीरा घात घड़े में घातने हुए है, जाड़ी उस तरह से गूंथ ली है, पोकर मिनियान इस तरह गूंथ करके और ऐसे ऐसे करके कितने तरह तरह की रंग रंगीला शब्द पिरोना आता है, गूंथना आता है, ये बढ़ते हैं ना गलीचा, ऐसा गलीचा अपने टाट का गलीचा बनाता है, ऐसे काम करते हैं, ऐसे मैंने देखा है वो काम करते हैं अपना। तो अपने खूब इज्जत प्रतिष्ठा सहित घर में बैठे हुए काम कर लेती है और बिक्री हो जाती है। तरह तरह के कपड़े हैं, उन कपड़ों के ऊपर चौपाइया है, दोहा है, वो गूंथ करके चीड़ा से बना लेती है, काशी कसीदा काट करके कसीदे से वे दोहा चौपाया लिख लेती है, वो लिखना पर्दा हो जाता है, लोग मन लेते हैं, टेबलों पर बिछाने को काम आ जाता है, उनकी खोज पैदा हो जाती है। चित्रकारी करती है, भगवान का चित्र लेकर के भगवान के चित्रकारी के ऊपर, चित्र के ऊपर भगवान के श्रृंगार कर देती है, उस श्रृंगार से काम होता है। ऐसी बहुत बातें हैं बहनों के लिए, वे अगर पूछे तो मैं बता भी दूंगा, नाम भी बता दूंगा। आप सीखना चाहो तो बहन जानने वाली है, कोई कोई मैं जानता भी हूँ, तो वे सिखा देगी, ऐसे सीखो और अपने घर में बैठी बड़ी प्रतिष्ठा से काम करो, कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं, किसी अफसर की दूतकार से जरूरत नहीं, और नौकरी करो तो मैंने बहुत खराब चीज है ये, परंतु आज इसको उन्नति मानने लग गए। आज परिवार में जिनको उन्नति मानते हैं, सभ्यता मानते हैं, निषेध करते हैं, तो ये बेवकूफ है। अभी आज एक पत्र आया, उसके उत्तर में ये लिख रहे थे, जिसमें बताया एक बड़ी छोरी एक छोरा है, उसके गर्भ रह गया, पति का शुक्र हो, वो कहते मैं पालन कर लूंगी, आपको कोई बात नहीं है, बात पैदा हुए उस समय आप अपनी बहन को नंद को भुला लो, ऐसे नहीं करना ही पड़ेगा, तो न चाहते हुए बेचारी ने गर्भ गिराया। आज ये बात आज सुने, आज ही तो ऐसी दुष्टता आ गई हृदय में, महान पापी पना आ गया, जिनको शर्म नहीं आती है। हमारे तो मन में आती है हम क्या करें, कैसे करें, भिक्षा भी कहाँ लें, झूठ बोलनी है परवा नहीं है, जैसे गर्भ गिराने की परवा नहीं, हत्या करने की परवा नहीं, ब्रह्म विद्या से दूना हत्या करने की परवा नहीं, तो मेरे को सच बोल देगी, भिक्षा दे देगी, सच बोल देगी, कैसे विश्वास करें उसका। अब क्या करें, मैं तो ये सोच रहा था अब चावल चातुर्मास वहां करता है तो कैसे निर्वाह होगा, विचार किया भाई अनाज दे करके रसोई बना लूट खा ले, सासू को पता ही नहीं, बहू जागर गिरा दी, बेटी के बाप को माँ को पता ही नहीं, अरे जागर घर गिराया, अब क्या करेंगे, इनको मामूली पाप समझती है, महान पाप है, बड़ा भारी ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप, हत्या में सबसे हत्या ब्रह्म हत्या महान पाप है, उन पाप से दुगुना पाप है, वो करने की ऐसी रुचि छिप छिप कर देते है। अब उनके घर का कैसे आने का या पानी पीने का ही पाप, गर्भ गिराने वाली स्त्री देख ले तो देखा हुआ अन्न खाने लायक नहीं होता, ऐसे शास्त्र में दृष्टि पड़ जाए तो वो अन्न अशुद्ध है, खाना नहीं चाहिए। अब ऐसे ऐसे घर में ऐसी बातें हो रही है, आप इस तरह से अगर गाँव में ऐसी बहनों के लिए, विधवा माताओं बहनों के लिए अगर काम करें तो बड़ा अच्छा है, उनमें रखने वाली उनपे शास्त्र करने वाली बहनों माता ही हो। परंतु बुरी बात ये है कि नर्सों में कुछ ऐसी बात आई तो मैंने कहा महिला संघ में जाओ, शिकायत करो तो महिला संघ में जाओ, तो वो गई, उसे कहा महिला संघ में लाओगे पैसा लाओ तुम्हारी बात सुनेंगे, 100 रुपया 200 रुपया लाओ, महिला संघ बना हुआ महिलाओं के लिए, ये बिना सुनी बात, मैंने कहा बीकाने में जाओ महिला संघ में जाओ तुम्हारी सहायता करेंगे, कह तुम तो रुपया मांगते हैं 100 200 500 रुपया लाओ, 500 रुपया, अब वह 500 रुपया कहाँ से लाएं, ये संस्थाओं खुलने पर भी ये दशा हो रही है, अब बीती हुई बात बताऊ आप बीकानेर की ऐसी दशा हो रही है, रुपया लाओ सहायता रवाज मैंने महिला संघ बना कहीं महिलाओं का हित हो, रुपया लाओ, अब रुपया लावे ऐसी कैसी दशा, अपने बच्चों का पढ़ाई का प्रबंध करना कठिन हो गया, विधवा बहन है कोई, ये दो बालक है, अब वो बड़े तो आदमी रहा नहीं, अब वो अपने बालकों को पढ़ाओ तो क्या से पढ़ाओ। फिर भी माताएं इतनी करती हैं, मैंने देखा है, अपने बालकों को पढ़ा देती है, उपचार कर देती है, ब्याह कर देती है, इतना कष्ट सह लेती है बिना पति के, ऐसा ऐसा कष्ट सह काम करती है और इतना अन्याय करते हैं आजकल छोकरा, क्या बताऊं आपको। कोई कसूर नहीं और मारपीट करते हैं, बहुत मारपीट किया, हड्डी उतर गई पग की, डॉक्टर को पूछा करो, डॉक्टर ये गिर गई लग गई, डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं है, मारपीट की हुई है, ये आप सब चोट नहीं आई हुई है, डॉक्टर कह दिया। ऐसी ऐसी दशाएं हैं, जबरदस्ती मध्य पी गए मांस खा। आजकल बहुत सी लड़कियां विवाह करने से डरती है क्योंकि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, अत्याचार होता है, दहेज न मिलने से जला देते हैं, तो इसलिए क्या करें। बहू को बहू को जला दिया कि दहेज कम लाई, अब दूसरा को दूसरा दहेज आएगा उसको जला दिया, मर गई वो, अब दूसरी पढ़ने गए तो उसे अधिक आवेगा, ऐसी ऐसी दशा है, ऐसे छोरा तंग करते है, मेरे तो विचार बात है क्या करे कैसे करे कहाँ जाऊं। आज मेरे सामने बात आई तो भाई मैं तो कुमारी रहने की सलाह नहीं देता हूँ लड़कियों को, क्योंकि माँ बाप है जिसे तो उनका राज्य है, फिर वे नहीं रहेंगे भाइयों को भूजा आई जाएगी, उसको नाम सुहाती नहीं, वे पर लड़ेगी तो क्या करें। हिम्मत करे भाई, भगवान के भजन करे, घर में बात प्यारी है, मैं सलाह नहीं देता हूँ, अब क्या करे कहाँ जाए बताओ। समाज में ये दशा हो रही है, पुरुष विचार ही नहीं करते, कुमारी कन्याएं है बिचारी, उनके दहेज लाओ, इतना पैसा लेंगे, इतना दहेज लेंगे, छोरा बिक रहा है, लीलाम हो रहे है छोरा, बोली बोली जा रही है, 30,000, 40,000, 50,000 लाख रुपया कीमत बधे सो पावे, स्वर्ण लीलाम हो रहा है, ऐसी दिशा हो रही है, अब क्या करें बताओ। बड़ी दुर्दशा है, ऐसा कलयुग गया है घोर, कई जगह स्त्रियां है जगह दूध दे रहे छोरा, कई जगह छोरों को दूध दे रही है स्त्रियां, पति को मार पीट कर रही है छोरी, ऐसी दिशा मैंने सुनी, और पति अपनी स्त्री को मार पीट कर रहा है, जिनका दो होकर के एक शरीर, दो शरीर होकर के एक गृहस्थ माना जाता है, उनमें एक बात है नम पर नहीं इंसान से कल का नम कल दिन ऐसा होगा, तो क्या करें कैसे करें कुछ समझ में बात नहीं आती, अब क्या करें बताओ। तो भाई लोग विचार करें, धर्मात्मा है भी विचार कर, पूंजी इकट्ठी करके, पारसी हमें ऐसी बात सुनी है, पारसी जात है, जो हिंदू है मुसलमान जो पारसी है, बम्बई मादी बहुत धनी आदमी है, कोई गरीब होता है तो ब्याह करने में आप से आप वो इकट्ठी करी बहुत अच्छा धनराशि, उसमें चुपचाप चुपचाप सुपर सुपर दे देंगे और ब्याह करा देंगे, धनी बना लेंगे। पुराने जमाने की अग्रवालों की बात सुनी है, हजार घर है अग्रवाल का, दो दो ईंट दे मकान बन जाएगा, ऐसे करते थे, रुपया दे देते थे और वो सात सात रुपए सुबह चुप चुप चुप करके एक गरीब घर को बना देते, धनी बना देते थे। महेश समाज का उत्सव हुआ हैदराबाद में, मैं था पंडरपुर, वो रात रात में हैदराबाद पहुंचा, जाकर कहा आपको सुनता कौन, सुने ही नहीं परवाह ही नहीं करे, अरे भाई क्या करे, वो ऐसे करो धनी घराने की लड़की है उसको दे करके गरीब घर के लड़के को दो और लाख दो लाख पांच लाख रुपया दे दो, उसको धनी बना लो। आपके बेटे के पास धन है तो बहन के पास धन क्यों नहीं हो, तो बहन को धन देकर धनी बना दो, और आप गरीब घराने की लड़की ले कि लेते कुछ कुमकुम करना लाएंगे, परंतु दमड़े या लोभी बाला बात सुनना रीज है, हम क्या करें। ऐसी बातें कई मैं कही है, सुनाई है, समझाई है, कई उन्होंने मानी भी है, कई करते भी है, कई सज्जन इस तरह का प्रचार करते भी है, फिर भी दहेज की भूख और दूसरे का धन का लाया हुआ धन कोई काम नहीं आता। ये धन होता बड़ा खराब, आपसे आया दूध बराबर, मांग लिया पानी, खेचा पानी, खून बरोबर, जनता की पानी, इतना रुपया लाओ इतना रुपया, खून चूसते हैं खून, आपसे आया दूध जो आई जा ठीक है, एक मांग का लेने पानी, यार खर्चा तारी खून बराबर या संता की बात, ऐसा खून पीते हुए भी शर्म नहीं आती उनको, हत्या करते शर्म नहीं आती। बेचारी स्त्री कह रही है मैं पान कर लूंगी सब आप हो, कितने गिराना ही पड़ेगी जरूर, यार दो यार दो छोरा छोरी दो है, तीसरा तीसरा कर पाया, ये सोचते नहीं कि दो दो दो दो हम दो, मरेगा कोई और जगह से मरेगा क्या, आगे वंश क्या रहेगा, हजारों तो हजार ही आप रहे, ये दो हम हमारे दो मरे हुए फरे मरेंगे, अंत में खत्म हो जाए, खात्मा हो जाएगा, अकल में नहीं आती बात, करने में समझ में नहीं आती। स्त्री बेचारी कह रही है पति नहीं सोचता, यार पति कह रहा है कि मैं छाने जार करा दे, आपने पीहर जाकर गए और सासू से मिलकर घर में गिरा दिया और ऑपरेशन करा दिया, ऐसी घटनाएं मैं सुनता हूं, बहुत ही ऐसी कथा है, कितना पाप हो रहा है, इसकी दशा क्या होगी, लोग तो कहेंगे जनता ज्यादा बने खाएंगी क्या, मैं कुछ जनता खेती करेगा कौन, अन्न मिलना मुश्किल है, वे तो कहते हैं अन्न खाएंगे क्या, मैं को अन्न पैदा कौन करेगा, अब दो एक छोरा होगा वो माँ बाप की सेवा करेगा, गांव में ऐसी शिकायत आई कि दो छोरा थे वो तो मर गए, बूढ़ा बूढ़ी पानी पाने वाला नहीं है कोई भी, अभी ठेका कि दो हो गया तो बस तीसरा नहीं होना चाहिए, वे जिएंगे, एक छोरा रही छोरी छोरी जाएगी अपने घर, छोरा रह गया एक, अगर मर गया तो बस रो बैठे, अगर गर्भ गया तो हमें शर्म नहीं आती, सोचते नहीं, सोचते नहीं, समझते नहीं। मैंने तो कहा है कि आप तो कहते अन्न कौन खाएगा, मैं को जल नहीं मिल रहा, पानी पाप के कारण से पानी नीचे जा रहा है, बोरिंग कराते बार बार, अरे बांध बने हुए जिसमें मिट्टी भर रही है, मिट्टी भर जाएगी पानी कहाँ ठहरेगा, अरे कुओं में पानी नीचे जा रहा है, इन पाप के कारण से पानी मिलना मुश्किल है, कहते थे बंदा नहीं मिलेगा, विपरीत बुद्धि हो रही है, हमारे सत्संग करने वाले भाई बहन नहीं मानते, अब तुझे सुनते ही वो क्या मानेंगे, वो सत्संग करने वाली बहन उसने कहा आप देखो निषेध करते हैं, कहीं गिरा नहीं पड़ेगा, हत्या करते हुए हिचकते ही नहीं, कितना बड़ा भारी घोर पाप कर रहे हैं, कितना चरित्र भ्रष्ट हो रहा है, कितना महान पतन हो रहा है, तो भाई लोग ऐसा प्रबंध करो बहन माताओं के लिए कि जैसे किस तरह से विधवा माता होगी बालक पढ़ जाए तैयार हो जाए, आप धनी हो गए गोद लेते हैं, क्या धनियों में ये ज्यादा है, मुसलमानों ने ये बात कह दी है, मैंने सुनी है सभा में कि घर में अरे ये धनी आदमी है ऑपरेशन कराएंगे मर जाएंगे, धन तो हमारे ही आएगा, ये धन तुम क्यों चिंता करते हो, ये धन हमारा ही होगा, क्योंकि बेटा बेटी ने रहेंगे नहीं, ये धन तो हमारे ही आएगा, हमारे ही कमजोर होगा, वे बड़ा रहे साठ साठ लड़का लड़की एक बीस पच्चीस एक कैसे बढ़ रहे हैं, वह संख्या बढ़ रही है इधर घटा रहे हैं, उनके आगे मुसलमानों का सरकार बोलती नहीं, हिंदुओं का गायों का खूब नाश कर रहे हैं, क्या दशा होगी भगवान जाने, तो विधवा बहनों का प्रबंध करो, पैसे वाली बहनों भी करो, पैसे वाले भाई भी उनके ठीक प्रबंध करो, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा से घर में बैठी हुई सब काम कर ले, किसी जाना नहीं पड़े, किसी दुत्कार सहनी नहीं पड़े, तिरस्कार होगा नहीं, अपना काम ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, उत्तम बात है, हमारी तो सम्मति है इसमें। जिस तरह से मेरा धर्म पालन हो, इज्जत प्रतिष्ठा हो, भगवत प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, जीवन मुक्त हो जाए, ऐसी ऐसी सुगम सुगम बातें इतनी विलक्षण दृश्य मिलती है, क्या बताऊंगा। बहुत अलौकिक बात है। गीता जी की महाराज व्याख्या विचित्र हुई, गीता जी में अर्थ बहुत विचित्र ही गया। लिखवाना शुरू किया है दूजी टीका, जब वो होगी कि नहीं होगी, कितना देर सही रहेगा पता नहीं। कितने विलक्षण विलक्षण बातें हैं उद्धार करने की, कल्याण करने की। आज सुबह बताई कितनी सुगम, क्या करना पड़े कुछ नहीं, संसार भगवान है। इतनी विचित्र, इतनी विचित्र, इतनी विचित्र महिमा। लोग त्याग करने में कठिनता मानते हैं, त्याग की बात प्रत्यक्ष है। आप चीज पर ममता मत रखो, चीज प्रसन्न हो जाएगी, वस्तु वो प्रसन्न हो जाएगी। जो ममता नहीं रखता, दुरुपयोग नहीं करता, चीजों को खराब नहीं करता, ऐसा रंग नहीं खोता, ऐसे आदमी के पास में चीजें आती है, चीजें खुश हो जाती है, आने के लिए लालायित रहती है। और जो ममता करता है, कंजूसी करता है, दुरुपयोग करता है, उसे पास चीज आती नहीं, डरती है चीजें, भय लगता है उनको। और जो दुरुपयोग नहीं करता, ममता नहीं रखता, उदारता भाव रखता, उसके पास में चीजें आती है, बड़ी जोर से आती है, मना करने पर भी आती। तो आसक्ति छोड़ो, कामना छोड़ो, तो कितना सुख हो जाएगा, चीजें बस तो बढ़ जाएगी, नया प्रारब्ध हो जाएगा नया त्याग करने पर। ऐसी बातें प्रत्यक्ष देखने में आती है, ये कोई पुस्तकों से होकर जैसी बात नहीं है, प्रत्यक्ष है। शरणाचार्य हुए है, मध्वाचार्य, वेदों पर संस्कृत भाष्य लिखा है, लक्ष्मी के लिए अनुष्ठान किया, गायत्री का पुरस्कार किया, लक्ष्मी नहीं मिली, फिर साधु हो गए, साधु हो गए, लक्ष्मी प्रकट हो गई। कहते माँ अब मैं क्या करूं, कह बेटा ले तू चाहे जो दे, बेटा क्या करे, मैं तो त्याग कर दिया। कई तदर मैंने पुरस्कार किया, तेरी उपासना करी, तेरे ब्रह्म हत्या थी, देख इतनी में जल रही है, देख ब्रह्म हत्या थी, वो जल रही है सभी, वो पाप मिट गया, रहा हुआ पाप तेरे संन्यास लिया, त्याग से सब जल गया, त्याग करते सब पाप खत्म हो गए, तो मैं प्रकट हो गई। अब बोल तो माँ मेरे तो कुछ नहीं चाहिए। शहर पर मोरों की वर्षा हुई, शहर तो चाहना मिटाने से कितना सुख होता है, कितनी शांति होती है, कितनी चीजें प्रसन्न होती है, मनुष्य प्रसन्न होते हैं। चाहने वाले से मनुष्य डरते हैं, वृक्ष डरते हैं, ये घास पत्ती ये डरती है। और चाहना नहीं रखने से धनी नहीं डरते, कोई गरीब नहीं देते नहीं डरते। और चाहना रखने से साधु ब्राह्मण गरीब जाति उसे लोग डरते हैं कि बाबा जी आगे कुछ लोग मांग लेगा, कहाँ पते बेचारे, त्याग कर कौन कहां पे क्यों मौज में रहे। सिंह सांप आदि सेवा करेंगे, वृक्ष सेवा करेंगे, वनस्पति सेवा करेगी, जीव जंतु सेवा करेंगे, अगर ठीक त्याग कर दो आप, इसमें राग ना रखो। प्रत्यक्ष बात है, अपने आप तत्काल देगा। माता यशोदा ने कहा लाला दूध पी ले, चोटी बढ़ जाएगी, दूध पिए माँ चोट बड़ी तो देंगे, माँ दूध पी ले चोटी देंगे। आप कहो त्याग तो कर दिया, अरे त्याग कर दिया करो त्याग, देखो आप तो कर करो तो होगा ना। एकदम बात बिल्कुल सच्ची है, एकदम ठीक है, किसी बात की कमी नहीं रहे, रुपयों की कमी नहीं रहे, चीजों की कमी न रहे, सेवकों की कमी न रहे, किसी बात की कमी रहते ही नहीं, भगवान मिल जाए, तत्व की बातों की कमी नहीं रहे, ज्ञान बढ़ जाए, सब बात हो जाए, मौज हो जाए, प्रत्यक्ष बात है। अब इस वर्ग में क्या कहूंगा ना, हमारे तो भोग की बात है, अब क्या कहूं, अब आपको कैसे समझाऊं, समझाना मेरा आता नहीं, मन में तो अभिमान है मेरे, तो अभिमान समझाने का था पहले कि मेरे समझ में आई बात जो समझा दूंगा, अभी समझा नहीं कहा है मेरे को कि सुखदेव जी को ऐसी बात आ दी अगले के जचा ही देते, परंतु मैं फेल हो गया। अभी तक एक बात है विवेचन करने की मन में है, वो अभी तक हेखड़ी मिट्टी नहीं है, मेरे को सामने आवे तो विवेचन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, समझा दू ये बात तो गई, फैल हो गया मैं नहीं समझा। अब एक बात अब भी है, विवेचन करने वाली हिम्मत है अभी, गूट से गूट गहरी बातें मेरे को आती हो वो बात में एक रीति दो रीति तीन रीति कई रीति से बता रही हो, कई तरह से बता सकता हूँ। अब ये अभिमान है जो भगवान की कृपा ये मिट जाए तो मिट जाएगा, समझाने वाला तो मिट गया, समझा तो नहीं सकता। अब मैं इनको नहीं समझा सकता, गर्भ गिराने की बात इनको मैं समझा नहीं सकता, बताओ। सत्संग करने वाले बातें सुनने वाले तो वक्तुरे भी तत्जाड्य श्रोता यत्र नहीं उद्यते, जहाँ सुनने वालों को ज्ञान नहीं होता उसमें वक्ता की ही मूढ़ता है, उसकी मूर्खता है। वक्तुरे भी तत्जाड्य, वो वक्ता का ही जड़ता है मूर्खता है, क्योंकि श्रोता विचार दोनों काम सामने करके बैठ गए, अब कहे तुम मूर्ख को समझते नहीं, तो हम तो मूर्ख पहले स्वीकार कर लिया, समझा तो आप नहीं सकते, तो समझाने वाले गए, अब क्या करो बताओ, कहाँ से लावे समझाने वाला। आप तो समझा दे, माने देगा नहीं माने देगा, नहीं माने समझा दे, माने समझा दे, माने क्यों नहीं। अरे हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, अपना हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं, और समझाने तुम्हारा अहित होगा तो वे समझ जाते, पर हम समझा ही नहीं सकते, बताओ क्या करें, अपना अपना अहित क्यों कर दे। स्वामी जी समझते नहीं, स्वामी जी का बच्चा नहीं है इनको क्या पता, छोरी इनके है नहीं, ब्याह में कितनी तकलीफ होती है, स्वामी समझते नहीं, स्वामी पैसों को समझते नहीं, पैसा कितनी ठीक है, सेठ जी समझते थे, एक धनी आदमी क्या था वृंदावन में, सेठ जी तो रुपया समझते थे, स्वामी जी रुपया समझते नहीं, बोलो। अरे ये माइया कहती है असुर असुर है नहीं, किसको पालना पड़े किसको ब्याह करना पड़े, हम समझते नहीं, मुंह में मुंह उठ खा के बैठे बाबा जी बातें बनाते हैं, अकल तो है नहीं, क्या समझे, बांध के जाने प्रसव की पीरा, ये खुद के बीते नहीं क्या पता लगे, कह दी बस हमारी बीती हम जानते हैं, समझावन माने अकल में आ जाके अपना हित न करे, अपने पैरों अपनी कुल्हाड़ी न मारे, कट समझे। एक आदमी था वृक्ष पर चढ़ा, बकरियों को वो पत्ती देने ले गए, वृक्ष पर चढ़ा तो डाली पर उठी काट रहा है, वो कह रहे तू ऐसे काटता है क्या होता है काटने से, तू गिर जाएगा, मैं कैसे गिर जाऊंगा, मैं तो ऊपर बैठा हूँ, वो गाड़ी काटी तो गिरा नीचे गिरा, चार पग पकड़ लिया, तू तो बड़ा ज्योतिषी है भाई, तू तो बड़ा अंतरिया भी है, तुझको पता है, पहली तेन बात बता दे, एक बात सुनी है सच्ची झूठी तो राम जी जाने, कवि कालिदास हुआ है ना, कवि कालिदास तो उसकी बात सुनी, तो ये एक कन्या थी, वो कन्या बहुत विदुषी हो गई, पढ़ गई ज्यादा, ऐसी कन्या में कई कथाएं सुनी है मैंने। कन्या पढ़ गई, अधिक पढ़ करके दुराचार में पर लग गई, तो पिताजी ने कहा हो कि क्या करो छोरी का, ये तो मानती है नहीं। तो ये बात बोली वा भो भट्ट पाद मारोदी कर्मणो गति ऋषि, हे महाराज आप चिंता मत करो, कर्मारी गति ऐसी है, दुष्ट धातु रिवात्मा को गुणो दोष आये कल परी। अब व्याकरण पढ़ा समझे थे क्या समझे, दुष्ट प्रेतो धातु है दुष्ट, उसको गुण किया तो दोष हो जाए, वो को वो गुण होता है, गुणो दोष आये कल परी, गुणे का तो दोष हो जाए। अब पढ़ा जा अच्छा किया और हम रायेगा, तो ऐसी ऐसे वो लड़की थी पढ़ी लिखी, तो विचार कियो कि अब करें क्या करें, तो कोई मूर्ख को पढ़ाओ, गोत्र देख करके अच्छा ब्राह्मण देख गोत्र मिलता सफा मूर्ख, वो लकड़ी काटे और गिरे वो उसको ला कर पढ़ना दिया, तो पढ़ना नहीं हुआ, कोई बात ही बड़ी विदुषी समझदार, अरे वो लकड़ी काटे जिसे मैं गए तुम बड़े ज्योतिषी, पहले बात बता दी नीचे बढ़िया, पहले कह दिया तुम्हारे को पता लगता है तुम भविष्य भी जानते हो, नमस्कार करो, मैंने पढ़ना दी नहीं, पढ़ना दी तो वो आई वह शास्त्र गई ससुराल गई तो सफा मूर्ख। तो जो क्या हुआ कि एक दिन ऊपर छत पर गई तो छत पर वो खड़ा था पति, तो वो बेलने पर बैठा, नीचे था काली देवी का मंदिर, उसमें एक करता था तपस्या, तपस्या करता भजन करता, तो वो तपस्या करके पूरा हुआ काली प्रकट हुई, वह छोरी देखो विधवा चौकी लोग कहे है ना चिड़पड़े सुहाग द्वारा निर्मल और रंडा पोसो खो, तो मैंने दियो धक्को धक्को दियो गिरा के नीचे, तो मैं ना हो तो विद्या तो काली कह बोल वरदान मांग, तो वो तो चुप कहू विद्या विद्या गिरा दो विद्या कैसा तुम विद्वान हो गया पंडित हो गया, वो उसे बाहर आया, ये तो वो श्री बोली अब सड़को अरे बल्द आगे हो जाओ, मैं बल्द समझता नहीं है तो बल्द गो अब सर दूर जाए यहां से, तो कहता है कि गवि गो तुम उतरा गवि गो तुम कवि अति गवि गो तुम मनर्थक में तथा अगवी गोत्म यदि भवती स्तम भवती भवत्य विषम प्रति गोत्म, श्लोक ही बोलो सीधे किं गवि गोत्म अतः गवि गोत्म, तुम बैल को बैल कहते हो मेनुक को बैल कहते हो, पूछा किं गवि गोत्म किं अगवी गोत्म, बैल वह बल्द को बल्द कहते हो मेनुक को बल्द कहते हो, अगर बिल बैल को बैल कहते हो तो अनर्थक में तो अरे मैं तो मनुख हूँ उसमें कैसे कह दिया, अरे मेनुख को कहते हो तो आप कुछ आप बल्द ही आप ही बल्द ही हुए, क्यों मेनुख बल्द होता है तो आप ही मेनुख आप ही बल्द नहीं बल्द बल्द ही भाई फर्क क्या हुआ, क्यों गवि गो तुम होता गवि गो तुम अरे गवि गो तुम अनर्थक में अगवित गो तुम यदि भवतीष्टम भवती भवत्य संप्रति गो तुम भवत्य संप्रति गो तुम तुम्हें प्रद होगे बरूबर ही होगे, तब किसको वरदान दिया और किसको मिला और कैसा हो गया, इस कथाओं के सुनी दंडी कवि था दंडी उपमा कालिदास भारव रथ गौरव दंडी ने पद ला लेते मागे संति त्रय गुणा, तो उपमा कालिदास कालिदास की उपमा बहुत बड़ी है, सुतेर हिमार्थम स्मृति रंगो गचते बहुत बढ़िया उपमा कालिदास ऐसी, और भारवी कवि का बनाए हुए कृतज्ञ उसके अर्थ बड़ा गहरा होता है, बातों बड़ा गहरा अर्थ होता है, और दंडी ना दंडी कवि हुआ है उसके पद सुंदर सुंदर माघ में तीनों ही गुण है, तो ऐसा हुआ तो वे आपस में शास्त्रार्थ हुआ शास्त्रार्थ दंडी कौन कौन अच्छा है बड़ा कवि बड़ा विद्वान कौन है, तो कहते काली माँ को लाओ, काली मैया के सामने माता जी हमारी में हम बात करे उसमें आप न्याय कर दो कि हमारे पंडित कौन है। तो काली बोली कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी न संशय, दंडी तो कवि है कवि है। जो कालिदास ने आगे रीस क्या हम रंडे या रंड मैं कौन हूँ मैं कवि हूँ कह दिया कि तुम्हें वह अंग न संशय तू तो मेरा रूप ही है ऐसे केशव कवि वंगदीप चंद्र का कवि अपने रामन चंद्री का बहुत ही सुंदर कविता। तो उसने किसी ने पूछा किसी ने केशव कविता किसी की बढ़िया कि केशव हमारी कविता बढ़िया कविता हमारी बढ़िया। फिर रामायण गोस्वामी जी की गोस्वामी जी कविता नहीं है वो तो वेद की बाणी है ऋचा है वो नहीं हो कवि नहीं कविता मेरी कवि तो मैं हूँ मेरी बढ़िया है गोस्वामी जी की कवि की बाणी है तो संतों की बाणी है वो तो वेद की ऋचा है वेद को मंत्र तो गोस्वामी जी को कवि करना अपकार करना है उनका तिरस्कार करना है संतों की बाणी है विचित्र। कविता की दृष्टि से देखो भक्ति की दृष्टि से देखो ज्ञान की दृष्टि से देखो अलंकारों की दृष्टि देखो सब तरह से विचित्र तो संतों की वाणी विचित्र होती ऐसे में नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बहनों माताओं की रक्षा करो भाई बोलते और बोल ये सब राग द्वेष आदि सभी जो है ये सब परमात्मा ही है तो इसमें इनको मिटाने से तत्व प्राप्ति में देरी लगेगी तो ये बात ठीक है तो इसका थोड़ा सा खुलासा आप करो। तो देखो भाई आप ऊंधा मत समझो विपरीत मत समझो राग द्वेष तो मिटाना है ही तो ऐसे परिपंथी नो मार्ग में लुटेरे ये इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयो नभस्मागत से तो ये से परिपंथ ये दोनों खतरे है तुम्हारे राग द्वेष मिट जाओ ठीक हो जाएगा सब यही है। अब इतने घबराओ तो घबराओ मैं कहूँ तो भगवान ने एक याद करो भगवान नहीं परंतु सब संसार भगवान है मैं भगवान का हूँ भगवान ही है भगवान इसमें दृढ़ता करो राग द्वेष नहीं मिट जाएंगे वे भी राग द्वेष ही और वासुदेव सर्वम तो और क्या है बताओ। भूख लगी तो परमात्मा प्यास लगी तो परमात्मा अन्न मिला तो परमात्मा जल मिला तो परमात्मा सब बात ऐसी है तो राग द्वेष मिट जाएगा परंतु बात आप कहते हम तो भगवान को मान लिया साहब ये तमाशा नहीं है। सिंह आवे तो ही परमात्मा दिखे सांप आवे तो साक्षात परमात्मा दिखे इसका ऐसा अर्थ नहीं कि सांप के उपचार पैर रखे पर आप जाओ परमात्मा है। मीराबाई के सामने सिंह आया वो खाने के लिए इसको खा जाए तो राणा देखो तुम्हारा आफत मिटे अब मीराबाई वो आज तो प्रहलाद भगवान प्रहलाद के भगवान आ गए सामने आरती करने लगे जल देर जल जल चढ़ा दिया या जल चढ़ा दिया बच्चे चला गया तो सिंह सिंह रहा क्या प्रकृति के लिए आग आग रही क्या मीरा भाई के विष विष रहा क्या आपकी निष्ठा पूरी तो मूल में परमात्मा ही है आप मानते हो विष तो विष होगा आप आग मानते आग ही होगा आप राग द्वेष मानते हो राग द्वेष होगा और राग द्वेष है ही नहीं परमात्मा ही है तो ये नकली चीजें नहीं रहेगी असली चीज तो परमात्मा ही है वही रहेगा असली को तो पकड़ते नहीं नकली चलती नहीं भाई सती तो साप देती नहीं कुशती का लगता नहीं असली बात है बात वही रहेगी। इस वास्ते कुछ क्या बताए परमात्मा ही है दूसरी चीज आवे कहाँ से आवे क्या आवे और कहाँ से आवे बताओ इसका ठिकाना बता नहीं सकते आप दूसरी चीज कहाँ से आवे और क्या आवे और कैसे आवे वो ये वासुदेव सर्व है तो दूसरी चीज हो ही नहीं सकती पर आप मानते हो दूसरी तो भगवान कह देते दूसरा ही माने मैं क्या करूं। एक एक लड़का था एक आदमी जो चार जाते जाते हैरान हो गया गर्मी से, एक वृक्ष नीचे जाकर बैठा, जाकर बैठा और बैठा गया, प्यासे मर रहा हूँ, ठंडा जा रही सर, ठंड जल्दी मट गया, वो था पहले कल वृक्ष ठंडा जल्दी मट गया, ठंडा जल गया, आसान थी, अब तो खाट आ गई, खाट होता तो सो जाती, खटखाट आ गई और सोया, कहते कोई सिंह आ गया तो खा जाएगा, सिंह आ गया खा लिया, अब ऊंधी ऊंधी भगवान है तो भगवान, वो कलवृक्ष भी भगवान, जल भी भगवान, सिंह भी भगवान, सिंह आ गया, सिंह आ गया, तो जो कल्पना कर सो राजा कलवृक्ष भी नहीं सो तो सिंह नहीं रंग, सिंह आ गया, तो ऊंधी ऊंधी कल्पना करोगे तो ऊंधा ही फल होगा, पर सुंदर कैसे होगा जाएगा, अरे तो सब परमात्मा है, सिंह आओ तो परमात्मा है, खा जा परमात्मा, खा जा क्या किसी को खाओ परमात्मा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सुरातन, सिंह ने सब ने खा जाए, बच्चा नहीं खा जाएगा, इस तरह में बच्चा हो तो वो सिंह नहीं आओ, सब कोई आओ पालन करे, ये सीओ जी रहा हुआ है ना, सीओ जी बारह से बीड़ो तरे पाली पियो प्रवेश, सीओ सीओ छोड़ कनोज वो आयो मुर्दर देश, कन्नौज से मुर्दर से सिया जी आये थे, सीओ जी वे सिया जी का वंश का है, राजपूत ये मारवाड़ में जो राजपूत है सिया जी रहा है, तो सिया जी क्या हुई कि खोटे नक्षत्र में जल गया था, खोटे नक्षत्र में जैसे गोस्वामी महाराज जमघंट जोग में मंदिर में आ करा नक्षत्र है, करा नक्षत्र आ जाए तो ऐसे कर नक्षत्र मंदिर में आ तो कहना कि फेंक दो, तो करा नक्षत्र था उसे दूसरो नक्षत्र कुछ कर रहा था वो, पर बेड़ा पूरा कुछ और आ गई तो मैंने फेंक दिया, फेंक दिया तो एक सिंघनी ने बच्चे दिए थे, वो सिंघनी ने देख लिया, सिंघनी मैंने पकड़ करके और ले गई वहां, तो मैंने चूंगा दी तो सिंह ने दिए चूजे हुए, इस बार शिव जी नाम उनका हुआ, सिंह ने दूध पीकर बड़ा हुआ, तो बड़ा हो जाए तो बोल चालता कैसे, दो पकड़ दो हाथों से चालता, जो सिंह का बच्चा चाले खड़े पशु जो चलता जो फिरता, राजपूत था, फिर वहां पकड़ ले आया कि किया, जो बड़ा भारी शिव जी रहा हुआ, सब राजपूत जी ने उनका परिश है, ऐसा शिव जी रहा हुआ, बारह से बीड़ो उतरे, बारह से बीड़ो उतरी बात है, पाली की प्रवेश, शिव छोड़ कन्नौज को आयो मुर्दर देश, मेरे बाद में सब राजपूत आया, तो सिंगनी दूध पाया हुआ था, सिंगनी दूध सोनर पात्र में ठहरे, दूसरे पात्र में निकल जाए सामने, ऐसी बात कहावत है, देखा तो है नहीं भाई, बात तो कही है, दूध दूध पाया सिंगनी भाई, चाट नहीं बच्चों के साथ खेलते, सिंगनी बच्चों के साथ बसी कूदते बसी करते हैं, तो इस तरह से भगवान रख है, उसकी बात ही विचित्र है, अब तो डाकन बेटा लह के दे सिंगनी कोई पालन किया करे, खा जाए वो भाई पालन कर लिया, बड़ा प्रभावशाली है शिव जी, शिव जी राव, इस तरह से भगवान जगह रक्षा करे, जाने के दाद सहायता करेगा सब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, तो ये राग द्वेष आदि सब मिट जाए, एक भगवान में लग जाओ साचे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, तो भाई देरी तो लगेगी, विचार करो तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, जैसे आज बताया ना, सब परमात्मा का स्वरूप है, अगर ये बात बैठ जाए कर्ण लग जाओ तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाए, प्रणमे दंडवत भूमा आश्व चांदार गो करम दंडवत गो, सब भगवान आए भगवान आए, सब कुछ आए भगवान आए, तो भगवान थोड़ी खा जाए, मीराबाई को सिंह नहीं खावेगा, सिंह आए वो तो भगवान वही सिंह बीजू खा भूखा रख करके सिंह छोड़ दिया, अरे वो कहते प्रहलाद का भगवान आया, आरती मेरे सामने गई, भगवान भगवान खाओ सिंह खा लिया, ऐसे सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं को जैसी जैसी भावना पे सही फल हो, आप तत्परता से लग जाए, भीतर से बैठ जाए, एकदम विश्वास कर दे और करने लग जाए, बुझा समय हो गया तो कोई पूछ ले भाई बता दे छप्पन से 66 है ना 18 का आप बताया करो कि बहुत मीठो प्रसंग है तो इमाम मिठास कहीं है जिकी की आप पढ़ रहे देखो भाई 56 से 66 तक का प्रयोग वो टीका है 18 में जाएगी क्या मिठास है आप पढ़ करके देखो मैं दिखे दे पूछो अब मिठास सबको बरोबर थोड़े आवे नाट न रहे पित्त का जोर हुआ तो मिश्री कड़वी लगे मिश्री कड़वी वाला है तो पित्त है तो जबान खराब है तो बताने ऐसे खराब है तो मानता मीठी लगे नहीं पता नहीं है मन तो बहुत मीठी लगे आप पढ़ो बार बार मीठी लग जाएगी बार बार पढ़ो पित्त का जोर पर कड़वा लगे मछली मछली चूसता रहो मछली चूस दो मीठी लग जाएगी पित्त बन जाएगा ठीक हो जाएगा आप पढ़ो उस पर भजन करो कीर्तन करो मानो भक्ति जैसे विलक्षण बात है कल आप नाम जप की महिमा बताई पर मैं नाम जप की विधि को नहीं बताई नाम जप की महत्ता और विधि विधि गणी है गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत से तुरंत पावत परम इच्छा विधि है क्या है आदर जुत जब से सदा पावत परमानंद गुप्त अकाम निरंतर गुप्त भगवान के जप करो दिखाओ मत लोग देख जाए राज्य जाए मैंने भजन नहीं समझे तो भजन भव का निकल जाएगा वो गुप्त अकाम निष्काम कामना करो तो उसमें बिक जाएगा गुप्त अकाम और निरंतर करो कभी किया कभी छोड़ दिया ध्यान सहित तो भगवान के नाम ध्यान करते हो करो और आदर रखो उसका भगवान शंकर करते हैं जाओ सहस्त्र नाम जिब्बा हजार वालों जिब्बा 2000 आनंद हजार वालों जिब्बा 2000 2000 सो राम राम राम राम करे शेष शेष बयाना उच्चर गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत तप से तुरंत पावत परमानंद सब तुम साथ में करो तुरंत पावत तत्व चिंता में दूसरे भाग में नहीं लिखी बात है जो पढ़ दो अब मैंने टुकड़ा कर दिया मन छा को नहीं किसी भाग में आज का गुरु के बारे में आवे हैं गुरु बिना माला फेरता अरे गुरु बिना करता दान अरे गुरु बिना सब निष्फल गया बुझो वेद पुराण बोले के ये बात ठीक है जी तो गुरु बिना ज्ञान हो गई कैसे आप बताओ कोई राम राम करता है तो किसी सुना जो करता है नहीं सुना करता है जिससे मिला वो गुरु हो गया आप गुरु मानो न मानो अब आप गुरु शरणान जी से पूछो तुम्हारे गुरु कौन कुछ हमारे से अधिक जानता है कि चेला कौन जो मेरे से कम जानता है सीधी बात है हम तो गुरु नहीं मानते तुम नहीं मानते हम क्या करें हमारे से ज्यादा जानते हो हमारे गुरु हमारे कम जानते हो हमारे चेला सब बोले क्या बोले भगवान ने भाई मानने से भी भगवान मिल जाएगा भगवान तो भाई मानने से मिल जाए भगवान बहनों ही मिलने से मिल जाए सीता हमारी बहन है सीता जी भाई बहन है भाई बहन भाई बहन भाई बहन बनवास हो जो रोन लग गया मारी बहन है कुमल कुमल चरण है रोन है कांटे चुभ जाएंगे मेरी बहन कैसे जाएगी राम जी ठीक नहीं कहते मेरी बहन को क्यों ले गई आपको तो पता का हुक्म हो गया मेरी बहन को तो कौन दिया मेरी बहन को चित्रकूट पहुंचा और वो दिल जा कर गए मामा प्रिया दर्जार अच्छा जब जा मामा जी आए रहे मामा जी आए मामा जी अब सीता जी का भाई है मामा तो भी गया माँ का भाई मामा हो गया मामा जी आया भगवान राम जी से जाकर कहा कि आप तो वनवास में आए तो पिता को हुक्म मेरी बहन को क्यों लाए दो जवाब दो इसका अब मेरी बहन है मेरा तो हक लगता है तुम्हारे क्या हक लगता है बताओ मेरी बहन को नहीं आए तो राम जी ने सफाई देनी पड़ी कि मैंने तुम कहा वहां रहो तो बैल से बोले तुम क्यों आ गई यहाँ पर? कहते हैं महाराज के साथ ही बड़ा सुख मिलता है, महाराज के चरणों में रहने से मेरे को बड़ा आनंद मिलता है। कहते भोली है, जैसी माँ वैसी बेटी, भोली है, समझती नहीं। अब कोई आनंद है जंगल में, कोई आनंद हुआ करे, मैं भोली है, उसी माँ की बेटी है ना, जैसी माँ भोली ऐसी बेटी भोली। अब सीता जी को भोली कहने वाला आदमी है, कौशल जी कहते जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय कृपा निधान करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊ ता शुकृपा निर्मल मति पाऊ। जानकी जी कृपा से मेरे निर्मल बुद्धि मिलेगी, जिनकी कृपा से मैंने प्रयादा से कहना भोली है, याद करने से बुद्धि आवे, गुरु समझ जैसे बुद्धि मिले भोली है, समझे? तुम चलो मैं चल जो तो पहुंचा दू, तुम कहते जनकपुरी पहुंचा दू, साथ में हूँ, डरने की बात नहीं है, कोई भय की बात है, साथ में चलूंगा। लेकिन नहीं भैया, मैं तो महाराज साथ रहूंगा, अब क्या कर आठगी मानती नहीं, बहन होगी क्या मान, भाई का कहना नहीं मानती, या छोटा भाई या बड़ी बहन, अब क्या करूँ बड़ी बहन। तो भगवान ने तो चार सो मान लो, भाई मान लो, बाप मान लो, बेटा मान लो, कुछ भी मान लो, अपना मान लो, अपना अपना है, जो तो आपको देखेंगे अपना मान लो। सत्संग में जो पहले आवे आने वाले हैं, तो पहले से कपड़ा बिछा करके, नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले से कपड़ा बिछा कर रख दो, आओ पीछे से अन्याय है, न्याय नहीं है, पहले आ दो, पहले आकर बैठो, छोड़ दो रोक लो, आओ पीछे से, बिल्कुल अन्याय है। और भाइयों ने माया कोई हो सर, माया हो तो क्या हो, माया को रोटी दे चुका पक्षपात करेंगे क्या, माया रोटी देती है क्यों, काम धंधा रहे तो सर का तो काम लो चाहे राम लो मर्जी लो काम करो, फिर अगर जाना नहीं क्यों प्रचार करो, बचाओ पीछे बैठो। कमरा में जगह नहीं है, कई ऐसी ऐसी कमरा में जिनमें बड़ी मुसीबत हो रही है, बाहर बैठे हैं लोग, इसमें कोई कहने वाला नहीं है। कल हमारे भाई गए आनंद जी और रामाधार जी, वो कहते थे कमरे में, कहा हमारा जो कई भाई बहन अवकाश दिया, कोई जाकर कहने वाला ही नहीं, आप दो चार भाई सभ्य आदमी जाकर देखो माता जी इस जगह और भी इशो ले लो, तो कई तो नहीं छोड़ रहे, कई जो कद आ जाओ 10-15-20 आ जाओ ऐसे, अरे कोई एक दो बटे नहीं, नहीं हमारे हम नहीं आ रहे। अरे भगवान, इस दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले, रंग रंग फूल एक रंग तो बगीचा है, बगीचा तो तरह तरह होता है, तरह तरह नहीं बता, बगीचा शोभा ही क्या, एक रंग फूल शोभा होगी, बगीचे की शोभा हरि की लीला है।